Україно моя, моя люба Україно, чим я втішу тебе, чим тебе заспокою? Чи про те розкажу, як тебе я люблю, а чи піснею горе твоє я присплю, чи слізьми розіллюсь, мов сиріцька дитина? Чим тебе заспокою я, бідна людина? Скажи, моя люба Вкраїно, Вкраїно моя. Україна мала право сподіватися, що один з її синів, молодий Тичина, стане її великим захисником. Можливо, суттєвою опорою у прагненні до свободи. Україна в революції і чує від молодого поета: «Не сумуйте, смерті той не знає, хто за Вкраїну помирає». У 1918 році вийшов вірш «Пам'яті 30-ти» реквієм по загиблих героях Крут та вірш «Хто ж це так із тебе насміятись смів?» про болі, трагедії рідного краю. У 1919 році «Стоїть сторостерзаний Київ і 200 розіп'ятий я». Воздвигне Україна свого Мойсея. Не можеш так будь. Тоді ж прийшли до мене в гості. На стінах тихо плачуть Шевченко і Франко. Патріотичні мотиви цих віршів давали підстави думати, що політична і творча дорога автора повинна лежати в бік УНР, гетьманату, директорії. Але талановитий поет уже зі сформованим світоглядом іде у протилежний бік. Займаючись хоровим диригуванням і поезією, ніби в стороні від політики, він фактично потрапляє в обійми антиукраїнської ленінської системи. Патріотизм поета став швидко танути, як сніг весною, але зовсім не зник. У 1921 році створив вірш «Голод», де змальовано трагізм голодної смерті. У 1923 році виходить у світ «Прометей», де автор каже: «Я серцем чув, як страждав народ. Порву ланцюг і сколихну геть-геть всю землю я. Ще встану». Добрі були наміри, але не встав. У 1925 році останній сигнал патріотизму. «Рабіндранате, голубе, з далекої Бенгалії, прилинь до мене на Україну. Я задихаюся, я гину. Я покажу тобі такі речі, в однокласові ворожнечі. Я покажу всю фальш, всю цвіль партійно-борчих породіль, а братні зуби, дружній зиск, гнучка політика, як віск. Коли б були це генерали, ми б знали, що робить. А втім той річ, що це кати, однокласовії». Оце і все. Весь національно-патріотичний пафос великого поета вмістився на двох сторінках машинописного тексту. На цьому патріотизм українського поета Тичини закінчився. Україна з її трагічною долею віддаляється від Тичини. Скоріше навпаки, він віддаляється від своєї батьківщини –